jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Gdybyś ujrzał się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Strawberry jungle. Soon, soon, soon, the blade. animal, the animal is coming. Tell about tomorrow. The moon, the moon, the moon is in water in the waiting room. The satellite is crossing the sky, clicking, clicking in his ears, blanking the world out. He's pierced, hissing, hissing, distant. He's coming, spreading a claw, claw, claw. Don't forget the Lord. Gun, gun, gun, gun, gun, gunshot. She said, keep it silent, silent. Beautiful in your head. Shot, shot, laughing. A horn, a horn, a horn. Hit the siren. Come down the boat. It's sunny, sunny, sunny in the morning. You can cry, son. Other time. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Underworld w utworze Denver Luna. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa Nagrobki i Nie chcę myśleć o śmierci. Sięgając, proszę Państwa, do historii nowofalowej muzyki elektronicznej, nie sposób pominąć z niemieckiego zespołu Kraftwerk, którego dzisiaj posłuchamy w utworze Tour de France. przed Państwem grupa Nancy Reagan, która obecnie nie funkcjonuje, ale na szczęście mamy zarejestrowanych parę utworów. Dziś posłuchajmy piosenki Zakobiecone. Jeden z najlepszych albumów, przez niektórych uważany za najlepszy, czyli Black and White grupy The Stranglers. Dziś utwór Dead and Night and Blood. And night of blood. When I saw that my statement, so Przed nami jeden z najważniejszych zespołów nowofalowych pochodzących z Łodzi, w ogóle z łódzkiej sceny niezależnej, grupa Brak, która później zamieniła się w Rendezvous, ale dziś ta pierwotna, czyli Brak i Przekłute Powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Będziesz na zewnątrz, twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc, twarz bezwładna. Ta sama pompa i drzazga jak kochanka, oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. A przed nami, proszę Państwa, absolutna nowość. Donnie and J.D. Beck w utworze Take a Chance. You're only funky as your last cut, but ain't no use in packing what is wrapped up. They question why I'm prepping for disaster. I guess I'm still affected by the last one. No need to make excuses on behalf of. Sometimes I just do stupid shit for the reaction. To blame it all on foolishness that I would rather. But if we speaking truthfully, I'm just an asshole. God won't give me more than I can handle. Rich, but I can't afford to have a scandal. This isn't what we wanted, but I'm sick and it's senseless to try to front like I can't stand you. Found another one and that's cool, but I'm the only one who has you. If there's something that I can do, tell me what, I make it and come back through. For the breakthrough, the nights I entertain women, what a waste. For the sake of getting laid, eyes wide awake, mind in the maze, trying to find a new escape route. You never ran out of patience, so I turned around, manning up to face it. Even though I changed, it's the same location. When you come home, I'll be waiting. Wracamy do łódzkiej sceny niezależnej, grupa Cool Kids of Dead, która powstała wiele lat po grupie Brak, ale podtrzymuje tą tradycję grania progresywnego. Dziś utwór Butelki z benzyną i kamienie. agencji reklamowej. Hej, panie menadżerze, z MTV prezenterze, słynna dziennikarko. I jeszcze jedna, proszę Państwa, nowość, która na pewno zadowoli wszystkich fanów muzyki alternatywnej. Przed nami Dark Angel. My przenosimy się, proszę Państwa, na polskie wybrzeże, dokładnie do Gdyni, gdzie Kiev Office zaśpiewa i zagra utwór pod tytułem Satelita. Guby spaść ten satelita, guby spaść ten satelita, guby spaść ten satelita, guby spaść ten satelita. Zaśpiewa niewiary chwyta. przybrały podświętny wygląd na przyjęcie gościa, który pierwszy z ludzi przekroczył próg wszechświata. Jeden z najpopularniejszych duetów w Wielkiej Brytanii obecnie, można powiedzieć, na topie, jeżeli chodzi oczywiście o scenę niezależną. Mówią o sobie, że grają elektronicznego punk rocka i rzeczywiście coś w tym jest. Sleaford, Mods and Nugent. Pozostając, proszę Państwa, w klimacie, czyli jednak tych utworów, które powstały w XXI wieku, Grobson i Przestań się bać. Ja mówię, przestań się bać, nie chowaj głowy w piach, żyj, bo życie to najlepsze, co mogłeś dostać. Yeah, yeah. Przestań się bać, nie chowaj głowy w piach, żyj, bo życie to najlepsze, co mogłeś dostać. Przestań gdy bać, a zacznij czerpać życia to, co najlepsze, zamiast nie olewać. rodzice dali ci życie, więc nałożamy brak. Dawać przykład, po to przyszedłeś na świat, by pokój, miłość i szacunek przekazywać, a mnie duszy obradać, a ciało zabijać. Każdy dostaje tą szansę, lecz nie każdy może temu sprostać. Każdy może wcisnąć kancel, ale potem drugie szanse może już nie dostać. Sprawa prosta, każdy brat i siostra sam decyduje, kim w życiu chce zostać. Wyszła nasza nowa ustawa, żaden rządowy pajac za nas decydować o tym nie ma prawa. Dla nich to zabawa, bluźnierski kłamstw, gorąca lawa. Umowę społeczeństwa krew zalewa, a w zamian za to jeden drugiemu przelewa. Na kontu nasz dorobek, nasze pieniądze, które lecą w obieg, a razi to jak słońce, tylko nagrobek i znicze płonące. Zostaną po nas ziomek, ja nie sądzę. Ja to wiem, a naszym zadaniem jest to, by nie poddawać się, robić wszystko, by nie dać im wygrać. A ty pierwsze, co musisz zrobić, brat, to przestań się bać, nie chować głowy w piaczyć. Może cię to najlepsze, co mogli ci dać. Przestań ty bać, a zacznij działać, by przestali w końcu twoje życie kontrolować. Przestań się bać, nie chowaj głowy w piaszy. Może cię to najlepsze, co mogli ci dać. Przestań gdybać, a zacznij działać, aby skurwysynom nie dać wygrać. Słowo, które każdy inaczej interpretuje, inaczej na nie patrzy. Zdarza się często, że w oczach masz łzy, też mam je, bo wiem jak to jest, kiedy serce zadrży. Raz z bólu, raz z radości, łzy lecą strumieniem, kiedy żyjesz w samotności. Kiedy brak ci miłości, kiedy masz ją, kiedy wyglądasz źle, a wiesz, że ludzie na ciebie patrzą. Znasz to uczucie, sztuką jest być sobą, a nie przed sobą starać się uciec. Nie bój się dawać kroku do przodu, przestać się skradać w tłoku powodu. Reakcji ludzi, patrz tą chorobą i zwać strach przed samym sobą. Ludzie są z tobą, a nie przeciwko. Rusz tą głową, a zrozumiesz szybko, że wszystko mimo szare to piękne. Miej wiarę, a zobaczysz, że nawet rząd się zęknie. Z bólu z dumy pęknie i przed nami kiedyś uklęknie. Ale najpierw przestań się bać, nie chowaj głowy w piaczy. Może cię to najlepsze, co mógłbyś dostać. Przestań nie bać, a zacznij cierpać. Życie to co najlepsze, zamiast je olewać. Przestań się bać, nie chowaj głowy w piaczy. Może cię to najlepsze, co mogli ci dać. Przestań, może cię to najlepsze, co mogli ci dać. Przestań dbać, a zacznij działać, aby skurwy, synowi nie dać wygrać. Wygrać, wygrać. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa The Stooges i Down on the Street. Yeah. Ciekaw jestem, iluż z Państwa pamięta grupę Partia i utwór Warszawa i ja. Nieco przyspieszymy, proszę Państwa, tempo Skanka Nazi i Charlie Big Potato.